بسم الله الرحمن الرحیم سورہ مائدہ داد قرآن د سورتنو د ترتیب لحاظ سرا د ترتیب لحاظ سرا دا پنځم نمبر سورت ده او په نزول کې د یو سل دولسم مدنی سورت ده نازل شوه د پس د سورې فتحنا مقصد د دې سورت سره وضاحت د سلور مسلو ده حلال سرګند او حرام حرام او حلال سرګند وي حرام هغه دي چې الله حرام کړی نو ګور می خورای او حرام بسنګي لکه احرام دې تړلې د حج عمره نو دو چې خکار در باندې حرام نه حرام بسنګي انما الخمر والميسر لک شراب او جواری دارنگ و حرم علیکم سوید البر دویما مسئلہ دادا بندگانو دزان نس حرام جوړ کړی دا غلط دی نمی خورئی و یو حلت لکم بہیمت الانعام دادر تا اللہ حلال کړی نو دزان پدی حلالو کی حرام مجوڑوئی دریمه مسله دا د نظر به اواز د الله په نوم یو د عبادت ده نو دا برباد و ایما سلورم دا ده نظر د غیر په نوم شرک ده نو دې سو مسلو وضاحت کئ په دې صورت مبارک کې نو دې صورت کې د دې سو مسلو وضاحت ذکر کئ او داغي تفصیل ذکر کئ بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اي ایمان والو اوفوا بالعقود پورا والو کیف وادو اے عقد ستوي علماء لیکلی اصل کې عقد تړلو ته یو مضبوط تړل وی عقود د عقد جمع ده علماء ویلي عقد وای مضبوط تړلو ته او د عقد او د عهد په منځ کې بعض علماء فرق کړي وای عقد مضبوط تړلو لوي ولا یکون الا بین اسنین عقد نی مگر د دوو کسانو په منځ کې او عهد کله یو طرف نه وی دیده کې الله یو فو بالعقود ایمان والو پورا والو کای په عقود دینه سم مراد دی وې دینه مراد اغه عهود دی چې الله د بندګانو نه اغستې دی ایمان بارکه چې زما طاعت وکوي سم حلال کړی هغه تب حلال وای او سحرام دی هغه تب حرام وای نو دا د الله غو عهود دی چې بندگانو نه غسی بعضی وې دین او عقود ناغه مراد دی چې خلق خپل منس کې کوي لک عقد الايمان عقد النکاح عقد البيع دې کې آیات دې ټولو ته شامل لې اکدا الله او د بنده په منس کې عقد دې او کدا بنده او د په نفس په منس کې عقد دې او کدی یو بنده او د بل بنی آدم په منس کې عقد دې د ټولو بارکی وای او فو بالعقود پورا والے او کای پدی ټولو وادو سمروادی چی دی پدې ټولو پورواله وکي اے پتا پزان سا عقد او لازم کنی دی چیز بدا اللہ تو آعات کم حج بکم نو حجو کا روجب نیسم نو روجو نیسا اعتکاب بکم نظر دے اغا طول تو آعات اغا پورا کئی احلت لکم بہیمت الانعام ایک دو عقود نا مراد تحلیل دا حلال شی او تحریم دا حرام شی نو اوفو بالعقود کے اجمال اس داغی تفصیل کئی حلال او حرام بسی ویوحلت لکم بہیمت الانعام نو اوفو بالعقود کے اجمال اسے تفصیل شورو کو عقود نا مراد سو تحلیل دا حلال تحریم دا حرام نو اجمالن ذکر کو اسے تفصیلن شورو کا احلت لکم بہیمت الانعام حلال کڑی شوی دی تاسو تا زناور او دا اضافت انعام تا دا بہیمی شوی دی تا اضافت بیانی وی حدیده کی بہیمت الانعام نا آغا ات کسمون مراد دی کم چې سورہ انعام کې را روان دی آیات لري کې یو سل در سل وي ختم ثمانیه ازواج ات قسمونه دي نو بهیمت الانعام نه هغه مراد دي الا ما یتلا علیکم مگر هغه چې لسته شي پتا سو حرمت داغه رستو آیات کې را روان دي غیر محل سویدی پدا سے حال کی چه مشئی حلال گنن کی دخکار دوچی اسوید کی الفلام دا عہد دے دوچی خکار دربان حرام دے وانتم حرم حرم جمد حرامن و او حرامن پمانا دا محرمن دے او حال دا دے چتاسو محرمین یئی د حج او د عمره احرام دې تړلې نو د وچ اخکار در باندې بندې اسوال دار اتلو چې په محرمي اولي د وچ اخکار بن کو وای مالک دې خالق دې ان الله يحكم ما يريد الله فیصله کوي هغه چې را دې ولري د حلال او حرام نه یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تحلوا شعائر الله لا تحلوا شعائر الله صحیح ده لاس ټیم صبر وکړه ګور وکړه صبر کوه دا ګفر نو کوم په نیمه وای نو څه چل بوشي ته کله ده لو ام بانک باندې زه هر خونه یک بار سبق لا ګور ساتلو ته توجه دغله را اوس کوم دی په لګره کو په دولس نیمه ک په یو بجه مو بانک وی بیا په سوشي دا عوام وغدان خبرې جوړه ای وخت داخل جو په دولس کوم په دولس نیمه بانک وی نو څو پاکستان نه لا تحلوا شعائر الله حلال مغنی بی عزتی د نه خود دین الله د شاعر الله نس مراد دی اتوا ابن ابي رباح شد حج په مسلو کې امام دې دی وای وای شاعر الله نو مرادی جميع ما امر الله به و نهى عنه ټول هغه مراد دی چې الله حکم کړی داغه او داغه نه من کړی دیو جنا حسن بصری رحم الله د شاعر الله معنا کوي دین الله كله دا الله د ټول دین بیزتی حلال مګنئ ولا شهر الحرام او ند اغمیاشت د حرمت شهر الحرام نه مراد یاد حج میاشت دی او د حج میاشت تاسو پیجندی الحج اشهر معلومات یادی دې کې د شهر الحرام نه مراد اغه اشهر الحرم دي چې هغه سلور میاشتی نی مخکې سوره بقره کې درته ذکر شو ول الشهر الحرام او ند میاشت د حرمت ول الهدیا هدیا ستوي ما اهدی الی بیت الله تعالی دا الله کور ته هدیه کلی غلی شوی من ناقتن او بکرتن او شاتن دی ټولو ته هدیه وای د دی واحد رازی هدیتن او ناغ ساروی د قربانی چې هدیه ورته وای ولل قلائد او ناغم بیلون والا اے قلائد نس مراد امام قرطبی وی وی قلائد فہی کل ما علک علا اسنمت الہدایا واعناکہا علامتن انہ للہ سبحانہ من نعل نو غیره قلائد دیتا وی دوخ دو کب سر دیس زون کنی سٹ سر دی زون کنی چی تر ادایا بل شیده دی تقلائد وی او دا سنت ابراهیمیه ده دا د جاهلیت په وخت کې برقرار او اخر حال اسلام اسلامم دا برقرار ساتلې غاړه کې به سرازون کل دا و نه خوا چې دا د الله کور تر روانه ده اوخ وا میخه ګډه بيزا ویلا رکه دا کومار بناستو نجدان نخا بے اوکا تکا نو دا اللہ دا کور یو دور الوی عزمتو چاہی بم لار ورطا کلا اولا و رسول بے ولا آمین البیت الحرام او نها غسوک چیا غی قست و ارادک ان کی دی دکور عزت من حجاج و موتمرین را روان دی نو د دوی عزت او احترام کوي ولا امين البيت الحرام اے وای د دوی عزت مکه وای د الله ملمد د الله کور تر روان دي نو د حاجی او د موثمرم عزت ده د رحمان ملمد اته سلام ویلو د حج موسم کې د مکی په دی وړو وړو جماعتونو کې یو سټیکر لګولې ویا اهل مکه انهم ضيوف الرحمن فاكرموهم اے مکی والو در رحمان ملمان راغلی عزت یو کوي او یقینا د عربو د مکی والو ذهن کې ناسی در الله ملمان دي سوره چې دای وسی خیرات مکی وبم تقسیمای هر مسجد کې ور عربو کې وب تقسیمول ډیر ګران کار دی ځکه توبه د بی دی پکې په خبره وا نا غکس کون کی د کور عزت من یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا لټوی دی فضل د طرف د رب د دوینا ورضوانا نو رضاونگی فضل نه مراد ثواب ده او د رضوان نه مراد د الله رضاونگی ده یا د فضل نه مراد تجارت ده او د رضوان نه مراد د الله رضاونگی ده په سبب د حج و اذا حللتم فاستعدوا کله چې تاسو حلال شئ د حرام نه د عمره او د حج د احرام نه وتی فاستعدوا نخکار کوي اخکار کول درته حلال دي ولا يجرمنكم را پورت دین کی تاسو لرا شنعان قوم بغض او دشمنی دی او قوم صدوکم عن المسجد الحرام دا چې بنکړی وای تاسو د مسجد حرام نان تعتدو دا چې تاسو په زیاته کوي وتعاونوا على البر والتقوى یو بل سره مدد کوي په کارونو د نیکۍ او پرهیزګارۍ کې بیر او تقوا کې سفر فرق دی نو بیر وی فعل الخيرات تا او تقوا وی ترک المنکرات تا بیر وی د نیکۍ کارونو تا او تقوا وی منکرات او پرېخو تا دی یو بل پدې کې مدد کوي د دین په کار کې بار څوک د بل مدد کوي اېدا الله حکم دی زمون بد نصیبی سره که څوک د دین کار کوي نو بل ډله مخالف تا اګدا سو کوئی جنته نو سه دروغ بوي فګي په خبره باندې الله وی د دین کار سو کوي تم ور سره امدادي جوړ شه او ځان ور نږدې کا مینا محبت د زړه ور سره کا نو که څه کمې نو په طریقه او د اخلاق په دایره کې به پویم کې نو دی ور نږدې کیږي نو منبر له وختو نو یو د دین ډله په یو پسې بلبل پسې کار ټول خراب شو وتعاونوا علی البر والتقوا د باز خلکو بنیادی مقصد د دین کار دی ا د دې دینی جماعت مقصد به دینی نه را خامخا کمی ویو خوشک معصومین نشته پیغمبرانو نه بغیر سوک د نیکی کار کوي نو مدد یو کا وتعاونوا علی البر والتقوا او یو بل سره مدد کوي په کارونو د نیکی او د پرهیزګارۍ کې دا ټول ته حکم دی چې یو بل مدد وکړي ټول ته حکم دی چې یو بل مدد وکړي ولا تعاونوا د یو بل سره مدد مکوي علی الاسم په ګنا کې والعدوان او زیاتی کې اے گناہ او د زیاتی پکار کې دی یو بل مدد مکوي واتقوا الله ذا الله نه ويريږي ان الله شديد العقاب بشک الله سخا عذاب والده را شما ځانو په شي اوسه حرمت علیکم المیتتو حرام کړی شوی د الہ العالمین فرمای پتا سو مردارا ودمو وین بدل شوی ولحم الخنزیر او غخد خنزیر وما اوهلا او هر غشه چې आवाज را پورته کړی شوی دی لغیر الله د پاره د تعظیم او د نزدې قد غیر الله به پاغي یعنی د چا د نوم نظر منخ اومن لشو مړې د قبر د ژوندې د بوت د شدا د غد نوم نظرانا او شکرانا دا نسلورم نمبر کې وای دا شه دربانه حرام نه والمنخنقتو پانسی کڑے شوے ایو زناور پانسی شو خپل پڑے یا بل پڑے دمرئی نتاو شو یا چادا سی اکل یا پا خپل اوشول او سات اوت ندام مردار دے والموقودتو او ٹکول شوے پکانو یو ټکولو پلرګو یو زناور حلال ټکولو اپدیت نروحوتو او ذبح شرعیو نکا ندام مردار دے عدلت اهل علم لیکلی وې د ټوپک خکارم په موقوزه کې دے زکه ګولې ماتول کښلول نکې په خوا بغشه نو غشي بصیرر کول نو هغه غشه چې د شریعت مطابق وو بسم الله سره به وښتو او غشه وښتون کې مسلمان بخکار ته رسیدو ا دغه نمخ کې بخکار مړو نو شرعن غشه حلالو د ټوپک دا ګولۍ په موقوزه کې اهل علم شمیرلې زکه دا لکه د کاڼي ټکول کای ماتول کای سیرل نکای والمترديه اغه چې د غر نر ورغړي دبارا نکتا تر غرزیدو مرشو یا کویتا ور غرزیدو ونتوی حتو او پخکر وال شوی نور زناور پخکر والو او پدی طریقی تساوتا وما اکل السبعو اواغ چو خوڑو غیل ردرندگانو او پدی تساوتا الا ما زکیتم دا استثناء دا اغسلور نندا د سلورو نه پس د دی نورو نه ده وره مورداره نه باید د شوي غخه د خنجیر نظر د غیر الله غځان ته حکم دی دا الله مازه کې هم د هغې نه استثنا نه ده دا ددي باقی منده نه ده یو ش پانسی خو لا په کې ساشته ته وروره سې د شرعن د ضب حکو په لرګو په کانو ټکولی د غر نه را غورځېدلې کوی ته ور ارتاو شوی دی پخکرونو یې والې دی درندګانو خوړلې خوسا پکې وه الا ما زکیتم مگر هغه چې تاسو یې ذبح کوي وما ذبح علی النصب اور هغه شی حرام دی چې ذبح کړې شو په درگاهونو باندې نصب سود نصب تفصیل مونگا اصولو کی امکو علماء کرامو لکلی دا سکانیو درولیو داغی عبادتو بندگی بکی دا او دا دری سوش پیتی جوڑ کریو ادا مکی مکرمی نگیر چاپی رو وما ذبح علی النصب هر غشې در باندې حرام دی چې ذبح کړې شو په درگاهونو ایک چا په خله ویلی دی او کنی دی ویلی کله په خله وای چې دا د فلانی د نوم نظر دی کله په خله ندی ویلی خو په فعل سره دا شو کل دیو جن و مازو بحل علی النصب پا تفسیر کی وی بیان القرآن کی غیر اللہ کی پرستجگاہو پر ذبح کیا جائے حرام ہے تا غیر اللہ دے عبادت پا زائنو کی چیو سے ذبح شی حرام دے گو زبان سے غیر اللہ کے نامزد نہ کرے اگر چی پجبے نی دیویلی چی داد فلانی دنم نظر دے کیو کی مدار حرمت کا نیت خبیثہ پر ہے دارومدار د حرمت پا گند نیت دے اس کا ظہور کبھی قول سے ہوتا ہے ددی ظہور کل اوینا سر کی کہ نامزد کرے وہ اجداد فلانی دنم نظر دے کبھی فعل سے ہوتا ہے کہ ایسے مقامات پر ذبح کرے اے مسلمانے پوچھوئے اے کل خوئی جدا دفلانی ولی شہید دمڑی دنم نظر دے نو سکا پا بسم اللہ اللہ اکبر بانے زبح کو ندا حلالی گی نبل کی مردار دے بیا حلالی گی نسے شیرے مردار دے یو گو رکل دا سیس مرگری راجہ مشول پخله ندی ویلی چې دا دی گاو غټ د بابا او د ولی د نوم دی خدای زین لاړل او غړي التا په درگاه کې ذبح کور پخله سدی دی ویلی دلته فعل سره خبره غړه وړکا شی حرامیږي کله په قول وینا چې ته ودا د فلانی د نوم نظر لري اکل دی پخله سونه وی خلاړ یا غزه کې دی ذبح کو نو تا د نیت خبیثه اظهار په اعتبار د فعل کو څوک پوښوي مسلې باندې ها بھائی ها اجي چا وګړي را په کوم ځای نه پوښي ها بھائی اس جواب څوک پوښوي نه لپاره کې باځي خو برا پاسي ها بھائی و ما ذبح النصب ګره مسله د ایمان او د دین شروع ده دوره اهمه مسله چې زمونږ د ژوند او د کامیابی ټول دار مدار په دې مسلې دی ایمان دی. وما ذبح النصب هر غشه حرام دی چې ذبح کړي شو په اغا زایونو د عبادت غیر الله کی د بود دونی د غټي د ژوندۍ او د مړي عبادت یو ځای کی او چال ته ذبح او کا پخله ندی ویلی چې دا داغ نظر دی خود کار او فعل سره دا خبره سرګندکا چې دا د دنوم نظر دی. وان تستقسمو بالازلام او دا حرام دی چې تاسو قسمت معلومه وای په غشوبانی. ګور دې کې مفسرین او تفسیر او وضاحت کړي نو خبره ته سوچ کوي. دا درې قسم غشیو یو قسم داو چې هر انسان بزان ته یو درې غشی ساتل مشرکان او کافر په یو بل کېلو افعل دا کارو کا په بل بل کېلو لا تفعل دا کار مکوا ادریم به محمل او پاغ باډو سلیکلینو دا به په یو تھیلای کې ځان سرا چولیو نو چې کله یو کار به کول لاس به وردن نکو نو کاغه غشه بر هوت چې پاغی لیکلیو چې دا کار وکا نو د بویر دې کار کې خیر دې او بوت او کاغه غشه بر هوت چې مکوا نو بیا به نکولو پدی قسمت معلومول نصیب معلومول. دویم قسم علماء او دا ذکر کړي چې دا وغشیو او د دایو درگا بوت هوبل د کعبه په منس کېو نو دا غشی و دا غسر پراتو پاغی با مختلف لیکل شویو. دریم کسم د غشو داو چې دا یو لسو او د جواریو پا او با برخی لیکلیوی چستا نیماستا سلورما اوستا دریما اپا دریو بس لیکلینو ندائی با جواری کولا نچی جواری بچاو کٹلا کچا با بایلا بیا بے خوڑا نا غریبانه لوی راځي خړایې دا خلک وای جوارګر څه خیال دي دا غره په څه خلل نه او دې ځکه څه خیر دي اګه څوک بدی جوارای کې نشه ملې دل ناغت به بد غنل. دا دري واړ کارونه شریعت کې حرام دي. اوس ګور څوک سکه لاس ګوري قسمت معلومه سمر طریقی چې دراتلون کی زمانه د حالات او د غیب او د معلومولو دی دا ټول په اس پدی آیات کې داخلي دی. دا بچاله نوې نجومی ته چې زمانه نصیب وګورا یا باز خزي کورونو کې لاس ګوري نصیب معلومه دا دروغ وای دا د غیب او داوی کوي نو دا حرام دی چې قسمت معلومه وای په غشوبانی یا تقسیم د مالونو کوي په غشو لاټري چوي لکه اوسم دا مروج دي کړه دا اوس اختر به دی روزي نه پس راځي کې د چا نصیب نو ټول دکاندارانو ماشومانو له لاټري له سکړې وګي په خبرو سب بوسته کوي ولا ډکی کړي ادا مسله ده وای یو سړی بالغ سړی دوکا کو یو ماشوم دوکا کو کم یو خطرناک دی پته درلو که چا بالغ دوکا کو دیخ پیمانه شو غغنه به مافی وغواړي اکه ماشوم دی والو خ پیمانه شو نو پینځل لس کال صبر پکې د بلوغ نمخ کې داغه مافی معتبر ام نه دا نو دا شیخانی گریوی او بس لاټری دا روزه ونی و اما شومان له جولای کې واچول چې دما دا روزي بواله یا تراویح بواله یا بای اے سم پکې پاتې نشول ما شومان دوک کوي یو شي کې سروزي نورو کې ول پکې سبوس مسجولي او هغه پیځې دې په ستريقه واغسته دا د لاټری او دا صورتونه ټول شریعت کې ناروا دي. بعض خلک په قران کې فال معلوم وای. دا خود فال کتاب نه دی. نو بعض عوام غریبانان او زنانه ناپوه دي. سړی کار ته وتر اخذ رااله امولا جمعات کې ناس ته وې دا 50 روپۍ والا مال خلق نصیب ولټاو هغه او 50 خسنی قران کیږي از پانی ماڼې راوړی 50 روپۍ جیب کې واچوي قسمت کې دی دادی به کې په خبره وای په قران کې فالونه لټول هره دا خود فالونو کتاب نه دی دا خو عظیم شان انقلابی کتاب دی نو دا حرام دی وان تستقسمو بالازلام چتا سو تقسیم د مالونو کوي په غشو یا قسمت معلومه وای په غشو ذالکم فسق دا مذکوره کارونه د نافرمانی دی الیوم یئس الذین کفروا نن رز نا امید شوی دی هغه خلق چې کافر دی من دینکم د دین ستا سنا دای خو دا دین اسلام په دنیا کې و نه چلیږي الله دی دین ته دوام او بقا ورکا فلا تخشوهم نذوین یریګی ما وخشونی زمانو یریګی الیوم اکملت لکم دینکم نن مستا سودین مکمل کو واتممت علیکم نعمتی او پورا میکو پتا سو نعمت خپل د دې آیات د نزول یو عجیب او جواب دا اللہ حبیب میدان عرفات کیو جبل رحمت سر نزدی ولاړو د مازیګر وقتو او د غورز د جمع مو اپزرګونو صحابه کرامو او دا اللہ د حبیب خو عزبا ټول حج پاغي او کو پسورلی چې دا ټول خلق ولو ګوري او حج زدک دا آیات الله رولی ګلو الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا دا یو لوی آیات الله په خپل پیغمبر رولې کړو چې د دین کما سلسله شروع شو او نزول د آدم علیه السلام نا او الله خپل احکامات را لېګل نن آغا پورشول دین پس نبل کتاب رازی نبل نبی رازی دیو جن بخاری شریف کی راغلی یو کتابی راغے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ تا ویا امیر المومنین انکم تقرؤون آیتا فی کتابکم لو علینا معاشر الیہود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا يهودي ورثويا امير المؤمنين تاسو یو آیات للی دا الله کتاب کې کدا آیات په موږ نازل شوه موږ بدارز د اختر جوړه کړې وې کوم آیات وی الیوم اكملت لكم دینکم عمر رضی الله عنه ورثي والله اني لا اعلم اليوم الذي نزلت فيه قسم دې ز پیجنم رضا وا چې دا د الله پر رسول د آیات نا دل شو غ وخت مرا ل یاد دې او غ مقام مرا ل یاد دې چې دا رفی مازی ګرو د جمی رضوا او دا رفی رزم وا د عمر رضی الله عنه د خبره علما او دو مقصدونه ذکر کړي ای وې تا اختر جوړ دین لوی اختر بسی چې دا رفی رضوی او د جمعې رضوی او دا الله حبیب دی او صحابه او سره را جمع دي یا وې دا الله د عمر رضی الله عنه د قول مقصد دا يهودي ته وز خپل کار کو زموږ دین خوستا سو غونته نه چې د ځان دی اخترونه جوړو زموږ په دین کې الله موږ ته دوا اخترونه جوړ کړي عید الفطر او عید الاضحى باز خلکو غره نور اخترونه جوړ کړی عید میلاد النبی دا په شریعت کې نشته ویږي په خبر دې تدری اختر وای اصل کې وی باز روافض اخترونه جوړ کړی عید علی رضی الله عنه عید فاطمه رضی الله عنها عید حسن او عید حسین رضی الله عنهم نو سنیان وی مونږ دین کم خونی دی عید میلاد النبی جوړ کو دیو جن په دغرز دا کول وا کول دا شریعت کې ثابت نه دی اسلام د اشخاص او د رزو د مناول قائل نه دی ځکه بعضی خلکو سره په ټولو اشخاص کې یو شخص دی که چیرې مسلمانان د اشخاص او د رزو مناول کوي نو موږ سره بزرګونو پیغمبران دي کم کم به مناوي او هر صحابي د داسې داسې کارونه کړی نو کام مناوي نو زموږ دین د رزو د اشخاص او د مناول قائل نه دی وردی آیات کې دوه خبرې جمع کړي سوچ ولو کوي یو اتمام او یو اکمال د اکمال او د اتمام سمانا ده دا دوار الفاظ بازی وی مترادف تی مفردات کې امام راغب رحم الله وی اکمال او تکمیل دیتا وی چې د دغشی سره کوم غرض او مقصود او غ پوره شو اکمال او تکمیل دي ته وي د دې شی چې کوم غرض او مقصود او غ پوره شو اتمام دي ته وي چې اوس بل شی ته ضرورت او حاجت نه دی پاتې شوه وګوره د دین د اکمال معنا دا د دین مکمل شو اتممت علیکم نعمتی کی وی د قران او سنت او د دین نه بغیر مونږ بل شی ته محتاج نه یو نن می مکمل کو استاسو دین او اتممت علیکم نعمتی او پوره می کو پتا سو خپل نعمت ورضیت لکم الاسلام دینا او خوخ کړه می د تاسو ته اسلام دین فمن استرا غسوک چلا چار او محتاج کړي شم بالکل د لګي نمړ کی هغه سوک چې محتاج شو فی مخمس وتن فلګه کې غیر متجانف لاسم ند دې ميلان کون کې ګنا تا د لګي نمړ کی نو کد د مردار ندو رو خړه چې ځان په د مرګ نه بچ کو نو د ته جائز ده بلکه فقها او لیکلي کې وې نه خړاو مرشو نو ګناهګار مرشو ځکه الله ورته روا کړی او د ځان بیا مړکو دلته ګوره دا شنو چې د لوګي نه مړکېږي نو چې تغلا او کا دوکا او کا ډاکا او کا نغلا به بیا نه کې مردار او خره خغلا و نه کې فإن الله غفور الرحیم بیشک الله بخون کې او مهربان دی ادم ځکه یو ځباج خلک سرګند ولخکاری جزول دی وي مجبور شوه نو دا تعالی کوم شریعت ویلی چې ته مجبور شې نو بیا به سود کې تعالی خو الله او رسول د سود اجازه نه کړي یا رته ډیر مجبور شې نو تعالی د غلا او د دوکي او د ډاکی اجازه کړي وای د لوګي مری مردار او خرا خو حرام او سود او پردي حق ته بغل کېږي نه یسالونک تپوس کئتا نہ حبیبا ماذا اوحل لهم سشے حلال کڑے شوی د دوی د پارا قلو فرمای اوحل لکم الطیبات حلال کڑی شوی دی تاسو ته پاک سی زنا طیبات ستوی مالیس بخبیس چاغه مردار نی او داغه حرمت په کتاب الله او په سنت رسول او اجماع کې نه دراغله تو یی بات ستوې کل ما لم یات تحریمه فی کتاب الله او سنته او اجماع نو کیاس نو تو یی بات دی ته وای حلال کړي شوی دی تاسو د پار پاک سی زنا او پاک غشیوی چې داغه د حرمت بارکی سنس ندراغله سیجما نشتا وما علمتم من الجوارح او خکار د اغز ناورم تاسو د پار حلال له چې تاسو ول تعلیم ور کړی دې من الجوارح د کسب کوونکو د ښکار نا مکلبین پری خودن کی دیل رخکار پسی تو علمونہن تاسو تعلیم ورکڑے دیتا مما علمکم اللہ دا آغن چی اللہ تاسو لتعلیم درکڑے تاسو لاللہ کم تعلیم درکڑے آمو دی زناور لورکو او آغا تعلیم دی زناور قبول کو فکلو نخرئی مما دا آغن امسکنا علیکم چراگیری کی رئی ساری کی تاسو تا ایخ کاریس پی دے یا باز دے گر ار حیوان کچر تعلیم قبلی نو اغخ کاری جوڑے دیش خس پی دا نور و زناورو پا نسبت تعلیم زر قبلی اد نور و مارغانو پا نسبت باز تعلیم زر قبلی خورای مما داغنا امسکنا علیکم چرئی ساری کی داخکاری زناور تاسو تا وذکر اسم اللہ علی دو مانا گانی دی رایا دوئی نم دا اللہ پا دی پا وخد پری خودو کی سپیچ اخکار پسی پریزینو بسم اللہ وایا او باس چخکار پسی پریزینو بسم اللہ وایا او دویم مقصد دا آیات دا دے وذکر اسم الله علیه رایات کئ نوم د الله پدی د ښکاری زناورو چې سنیولی ته ورلی او نیولې د ژوندې ده نوس په بسم الله و ذبح وکا اوس بسم الله و ذبح وکا واتقوا الله د الله نه ویری گئی دا الله نه ويريږي واتق الله ويريږي دا الله نه لعلكم ذيذفا ان الله بيشك الله سريع الحساب زر حساب کولو والده اليوم ننز احل لكم الطيبات حلال کړي شي دي تاسو له پاک سي زنا وتعام الذين وتعام دا کسانو تل کتابا چور کڑے شوی دی کتاب حل لکم حلال دی تاسو تا اتو عام نا مراد دی دی کی زبائح دی زکا نور تو عامو نا اچ دا ہر کافر دلاس خوڑل درستی نا تو عام نا مراد زبیح دا زبیح صرف دی کتابی درست دا و تو عامکم حل لهم او استاسو توامم دوی تا حلال لے نتاسو تا حلال دی که دوی تا دخپلو زبیحو توام ورکوئی والمحسنات من المؤمنات او پاک دامنی زناند مومننا والمحسنات او پاک دامنی زناند مومننا والمحصنات من الذين او پاک دامن د هغه خلقونه اوتل کتابا چې ورکړې شوی د کتاب من قبلکم تاسو نمخکی ګور محصنات دا په آیات کې په دوه مانو راضی او محصنات عفیف او پاک دامن خو توي نبل محسنات ازاد و خضو تاوئی میرا بار چو خبری کئی ویلگ لری لڑشا محسنات یا حرائر و تاوئی ازاد زنانری یا پاک دامن و تاوئی او پاک دامن دا آغ خلق و نعوت الكتابا چور کړه شوه دی کتاب تاسو نمخ کې دام تاسو ته حلال دي اذا ته تموهن اجورهن کل چور کای تاسو دوی ته مہرو ند دوی محسنین پداسه حال کې چې نکاح کوونکی غیر مصافحین او نی بدکاری کونکی سرگن ولا متخذی اخدان نی نیون کی پټو دوستانو لرا. نګره د اهلی کتاب او د زنانو سره نکار واکا او د پاک دامنۍ شرط یو لګولو کو داوی نو غدره بهتره را اکه پاک دامنۍ نیوی نو بیا په بازي مذاهب کې نکاح ناروا نه دا. اگر چې بازي مسله د اصول یو شی چې مشروط وی په یو شرط او موصوف دی په یو صفت نو په انتفاع د صفت او د شرط سره انتفاع د موصوف او د مشروط راضی کنا. امام شافعی رحم الله وی آو چې نفی د شرط رااله نو نفی د مشروط امراله ا نفی د صفت رااله نو نفی د موصوف امراله. ا د امام ابو حنیفه رحم الله مسلک دار و یو شی چې موصوفی په یو صفت مشروط ده په یو شرط نو د شرط او د صفت پر نفی د موصوف او مشروط انتفاع راضی. دلته ګوره د محسنات شرط لګولې نو باز موئی چې محسنات نی امام شافعی رحم الله وی شرط منتفی شو او صفت منتفی شو نو انتفاع موصوف مرال نکاح بدرست دی. احناف مسلک سره غور خدا چې دغه شرط دی وی دغه صفت دی وی او ک انتفاع شرط او مشروط رالا نو مشروط او موصوف پکې منتفی کینا. وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ اگر یو جواز وی یو غروال وی دی کډیر لوی فرق ده. د اهلی کتاب او د زنانو سره نکاح جایز کا خو هغه وخت کې امیر المؤمنین او ډیرو صحابه او دا غره نه غنلا. بل اهلی ولیکلی چې اوس اهلی کتاب نه دی خپل کتاب نه دی خبر دهریه دی نوس غباول دا معلومه چې هلي کتاب دی. بل دا چې په خوا د خلکو ایمان دومره مضبوطو او دومره خپل مؤمن بو اداغ دی ایمان به دومره برکاتو چې د يهودو نسوارا او د زنانو سره نکاح او کنو هغه مسلمان شو. اوس دور په دې نکاح نه مخکې اسلام پریخ ہے بهګه په خبره باندې سپو شوي په خبره د مخکې نه ایمان پریخ ہے او ځکه خوای ور سره نکاح وکا نو د دې وجو نظر شی جایز وی خداغه نقصانات ډیر وی ځکه امیر المؤمنین په خپل دور کې خلکو له مسلمانانو زنانو سره نکاح کوي یو جواز وی یو بهتروالی وی. ومن یکفر بالایمان هر هغه چا چې انکار کو دی ایمان نا فقد حبط عمله بیشک عمل تباش وی دے وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ يَوْدِ پَآخِرَتْ كِي مِنَ الْخَاسِرِينَ دَتَاوَانِيَانُ نَبَئِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اَيْمَانُ وَالَوْا اِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ كَلَجْرَا پُورْتَ شَيْ پَيْرَادِ دَمُزْ فَغْسِلُوا اُجُوهَكُمْ نُخْبَ الْمُخُنَوْا وِنْزَئِ وَرَاغَتًا لِنَ تَرْزَنِ پُورِ او دا غوګ دې نرمو پوری عرزن او طولن دا د مخدوین زلو زیده و ایدیا کوم اولا سنو وینځي هلل مرافق تر سنگلو پوری وامسحو برؤوسکم مسو کای پخپل سرونو و ارجلکم اخپل اخپی وینځي الی الکعبین تر گیټو پوری دا د او د سغه سلور فرایز در ته ذکر کل. و ان کنتم جنوبن کی ایتا سو په حالت جنابت کی فتوهرو نو غسل د بدنونو کی زانو نه پاک کی. و ان کنتم مرضوا کی ایتا سو بیماران نو ته کچره وب استعمالوم نو هلاک بشم یا به مرسی واشی په استعمال دوبو نو خیر دې تیمم وها او علا سفر یا په سفر او بنموې نو دا او د جنابت دواړو د پاره یو شان تیمم دې او جا احد منکم یا راغ یو د تاسونه من الغائط وی دل یو د سماتینا او لامستم النساء یا مصحبت او هم بستریو کد بی بیانو سرا فلم تجدو مانو بمن مندی فتیممو سعیدا طیبا نتیممو وحی قصد کید خاور پاکی اگر دا دا اللہ حکم دے بازی زنانا و ناری نبی ماران ش نو میاش میاش مزنکی وی تیممو یڑمی نالی دا دیر اولوی گناہ دا کې دې شي چې سړی په خراب شي ولې تړ په سر روانې کدا الله حکم په سر روان رسوس ورځ یو شي مزنک اے بیمار شي بس پپا کا خاورا پپا کا خخت کچا لوټه باندې تیم موها اخپل منزنه کا وتر سوچ خشه ویني فتیممو قصد کای سعیدن طیبن د خاور پاکه فَمْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ مَسَحُوا كَيْ پَخْبُلُوا مُخُنُوا آئِدِيكُمْ پَخْبُلُوا لَا سُنُوا مِنْهُ دَدِيْنَا دَا لَكَ سَنْغَ اَوْ دَسْ دَا اللَّهُ حُکَمْ نَي نُدَا سِتَيَمُمُمْ دَا اللَّهُ حُکَمْ نَي اپا انسان ډېر ډېر حالتو نه راضی چه ده تا دوبو استعمال صحیح نه ده نو ده غبدا سی نه کئی چه رزو رزو پا میاشتو میاشتو بمز نه کئی ما یرید الله الله ارادن لری لیجعل علیکم چوگر زی پتاسو من حرج ستنگی ولیکن یرید لیکن الله اراد لری لیتوہرکم جتاسو پاکی ولیتم نعمته ودید پارچی پورک نعمت پل علیکم پتاسو لعلکم تشکرون دے دا پارا چتا سو شکر ادا کئی اللہ مو پاکی گر او دس سرم سڑے پاکی گی دا گناہون نا او دا او دس سر گناہون ری جی گی تیممم دا اللہ حکم نے نو دا اللہ حکم سر دا سڑی گناہون ماف کی گی وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ رایات کئی نعمت دا اللہ چھکڑے دے پتاسو وَمِيثَاقَهُ الَّذِي اَوْقْلَكَ مَزْبُوتَ وَعَدَ دَ اللَّهَ وَاثَقَكُمْ بِهِ چھ مضبوط والے کڑے تاسو سرپ دی وادی اے دی مضبوط وادی نسم مراد دی نباز وی داغ وعدہ دا چلا سورہ آراف کی آیات یو سل دعا و یائم کی ذکر کڑی آیات زان سنولی کئی نحم پارا 172 نمبر آیات دے وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن زُهُورِهِمْ زُرِّيَتَهُمْ وَإِذِي وَعَدِينَ دَغَ وَعَدَ مُرَادَ امام مجاہد رحمه اللہ وی بازی وی وَعَدِينَ مُرَادَ غَوَعَدَ وَا چې الله دی يهودو ناغستي وا چې ګوره تورات شریف کې سدي د پیغمبر اخیری صفات دي نو دا ګوره بدلوي پټوي ما خو جمهور مفسرین پدی دي وای دی وادي ناغواده مراد دا چې انصارو د مدینه نه د الله پیغمبر اغستي وا ليلۃ العقبه کې اے دا اللہ حبیب با دا موسم دا حج کے گرزے دو زکا دا مختلف حضائیون نبا خلق راغلے و کافر و با جاہلیت کم حج کولو نزان بے پیش کو وی سوکشتا دینا چی مازان سر بوزی او زد اللہ دا پیغام او کتاب خلق لو رسوم فا ان قریشن منعونی ان ابلغ کلام ربی قریش و زمن اکڑیم دا اللہ دا کتاب دا رسولنا نو حچا پا نصیب کنو دا جمرے عقبہ چیولی نو دی سر دی زیتا عقبہ وئی بس دی پلے جلو گنتی راش دی دے کدا انسوار و سنو جوانان ناس اخ خوش طبیعتی کو لدے کدا اللہ حبیب راغ دعوت ورکو ایو بلہو قتل او سوچ کے واقعی شن ای د یهود د مدینینا اوریدلو چې اخیری پیغمبر راځي او دې ورته وی چې وخت قریب شوی دی بس د ایمان لرل په بل کال ډیر رال عدل علماء لیکلی اول بیعت چې کړه ولیلۃ العقبه کې برا ابن معرور رضی اللہ عنہ کړه دا د لوی فضیلت ده د الله حبیب سره په دی باندې معاهده وشو انصار د مدینی ورته وی تاسو را شهید خپل وطن پریزه مونږ به حبیب استا سودا سه حفاظت کو لکد ازان لکد بچو لکد خپل زنانو هر حال کې به مونږ داسې کو ادم ورته وی فنحن والله ابناء الحروب قسم په الله مونږ جنگونه لړاو کړی بلار په نیکه دا جنگونه مونږ ته میراث کې پاتې وی بس دا الله حبیب سره بیعت کو او دا الله حبیب مکه مکرمه پرې خو مدینه منوره ته لاړو او دا اخیری پدیار لسم کال د نبوت وا او دا الله حبیب د مدینی والو سره ډیر لوی احسان وکړو مدینه د دنیا په خارونو کې او خارو کدا الله حبیب تله نوې نو برکات بنو ننم چې د تمام ایمان والو توجه مدینه ته دا د الله د حبیب په نسبت اوسم مدینی والا پا دی خبرہ ڈیر فخر کئی یو ظلمون محرم کیو دا مدینی ادا مسجد نبوی امام دا جمعی پا خود بک ڈیر و جڑل اب اید اللہ حبیب مونگ سر ڈیر احسان کڑے چیز مونگ وطن تر آگلے قسم دے چاسکو المدینہ کی کپی غمبر علیہ السلام نے دنیا کی سمرہ خارونہ اسو کی پی جنی نا نیور تا نمور زی ند چاپا زڑکی چرتا پا خوب کم تیر شوی چی دیتا لارشم لیکن دا ار ایمان والا زرسرے دا دا مدینی دا پار دردی دا دا حبیب دا نسبت دا وجنا نو دی وادینا دا جمہور پنیز دا غواد مراد دا او دی گردت دا اسلام بنیادو لگی دو او دی انسوارو چی سوا دا کڑی وا نو آغے پورا کا زکر اللہ حبیب ورتویل تاسو چې سویلی وا مو پورا کړ اوس الله به دې بدلې اخرت کې درکې نه مو مالی قربانای نه بخواړو نه مو د جانی قربانای نه مخواړو نه مو د شهادت پروا ولرنا رايات کئ نعمت د الله چې کړو پتاسو و میثاقه الذی او کلک او مضبوطه وعده د الله واثقکم به چه مضبوط والے کڑو تاو سر پاغی اذ قلتم کلچ تاسو ویلیو سمعنا و اطوعنا او ری دلی دی مونگا و مونگا تابداری اختیار کڑی واتقوا اللہ او دا اللہ نو یری گئی ان اللہ علیم بذات الصدور بیشک اللہ پوہ دے پپٹ رازنو دخاوندانو دسنو یا ایها الذین آمنوا ایمان والو کونوا شی قوامینا مضبوط او کله قدریدن کی للہ د پاره د رضا د الله نه د پاره د خلق او دریا او د سمات شهدا گواهان بالقسط په انصاف ولا یجرمنکم او باعث دی نشی پتا سبان شنان قوم بغض و دشمنی دی او قوم علا اللہ تعدلو دا چه تاسو انصاف نکوئی اعدلو انصاف کوئی هو دا انصاف اقرب للتقوى دیر نزدی دی تقوى و پرزگار ایتا وَاتَّقُوا اللَّهَ دَا اللَّهَ نَوْ يَرِيْغَيْ إِنَّ اللَّهَ بِشَكَى اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ خبردار دے پاغا چتا سکم عمل کوئی وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَدَ كُلِيَ اللَّهَ دَا وَكَسَانُوا سَرَ آمَنُوا چِ مُؤْمِنَ عَنْدِي وعملوا الصالحات عملو نیکڑی دی نیک عملو نسدی فرض دی واجب دی سنت دی و مستحبات دی. اما تاسو تویلیو چه عملو الصالحات کم آیات کی ذکر شی نو ټول نیک اعمال مراد وی او مخکینیم پکې په اولا طریقې داخل وی. د جمله نیک اعمال او عدل او تقوا امدا ځکه مخکې د عدل او د تقوا ذکر وکړو او عملونه کړی دي نیک فرض واجبات او سنت. د جمله د دینه تقوا او عدل من لهم مغفرۃ د دوی د پار بخنه دا الله بد دې ګناهونه معاف کړي واجر عظیم او اجر دې لوی چې هغه اجر د جنت دې. والذین هغه کسان کفرو چې کافر دي وکذبوا بیااتنا او د دروغ نسبت کړي زمونږه آیاتونو ته اولئک اصحاب الجحیم دغ خلق اهل خاوندان او مستحق د جهنم دی. اللهم لا تجعلنا منهم. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو اذکروا نعمت الله علیکم رایات کئ نعمت الله پتا سو اذ هم قوم کل چه قست و اراده لرلی و یو قوم ان یبسوتو الیکم دا چه را اگد کی تاسو تا ایدی هم خپل لا سنا پا قتلول سرا استاسو پا وجل سرا فکف ایدی هم عنکم نبنکڑی والا لا سنا دا غید تاسو نا واتق اللہ او دا اللہ نا اویری گئی وعلى الله فالا فليتوكل المؤمنون بروسا و اعتماد دیو کی مومنان. دین سمرات دی نو مسلم شریف کی حدیث راغل جابر رضی اللہ عنہ فرمائی وی مشرکانو پا عصفان مقام کی عصفان زید مدینی منوری و مکی پا منز کی اسی عصفان نم دے کله چې حج عمره رضی الله مونږ او تاسو ټول بوزینو دا بوډو سم لګی دي عصفان د الله حبیب او صحابه عصفان مقام کې نماز ورخین مستودر دل اولاد صلات خوف حکم نور اغله نو چې کله مزو کو کافر ډېر خپې مانشول وی ګوره دای په مزو مونږ به په حمله کړي وې ا دای په مزو بس مونږ به ټول ختم کړي وې. نو مشوره او کوي د دې یو موز دی او تر محبوب دی د مازیګر موز اوس چې د مازیګر موز لودريږي نو موږ به په حمله کوو نو داغه نمخ کې الله صلات خوف حکم رولې ګلو خپل حبيب ته وي صحابت و ټولي کا یو د کافر ل مخامو خودريږي او یو ډل د تاسو سره ودريږي نو ذاته مراد دی الله صلات خوف رولې ګلو صلات خوف رول گلو. اباځي وی یو حدیث کې راغلی دا حدیث هم د مسلم شریف ده. یو سفر کې جابر رضی الله نو امدا الله د حبیب سره د عرب واړو واړو بوټي دی یو بوټي د لاندې یو سړی مسوري د لاندې نشرات لري نو ایمون یوونا آغی سور ډیرو دامو دا اللہ حبیب تا پریخو مونگا پا دی سہرا سوری کی خوارشو نو دا اللہ حبیب دیو بوٹی دلان دیو دشو ترے ورس رزو انکا دیکی او بانڈچی راگے دا اللہ حبیبو دو او دا اللہ دا حبیب ترے را واغستا او دا تیکی نیرویستا او دا اللہ حبیب تو ای مئیم نعک منی مانا با دی سو خلاس ای دویا ادری پیری وي ادا الله حبيب بوي الله بس دا غلاس باندې رفيدل را لل صورت او غرزي دا ود الله حبيب را واغستا عادته سو نووي نو دغته مراد دي. ولقد اخذ الله بشك اغست و الله ميثاق بني اسرائيل کلک او مضبوط وعدد بنی اسرائیلنا وبعثنا منهم اثنی عشر نقیبا او پور تکلیو مکرر کلیو موږ د دوی نه دولس مشران. نقیب وزن فاعل له په معنا د فاعل دا مشر تا وای. او اصل کې نقب لفظ تفشیش تا وای. دا مشتق د نقیب د نقبنا نقب په معنا د تفشیش رازی لکه سوره قاف کې وای ونقبوا فی البلاد. دې مشر ته نقیب زکوي دې به د خلکو د احوال او تفشیش کوي. څوک وګړي څوک بیمار دي څوک پریشان دي څوک ظلم کوي. نو مشر ته نقیب په دې اعتبار وایي چې دې وګوري چاله تکلیف دي. مشر دې نه چې د ټولو عوام ورسه وخړل وایي په خبره با او یو روپی ولا ورکا چې وای دا والا نورې ټوډي جیب کې واچولې. الله مدنن زمانه د مشرین ساته. ادا چې څوک مشر شوه کده لګ دې کډېر دې نا خپل برخه د قبر دروانی دو ډېر مهنت کړې را پور تکړیو مونږ د دوینا اسنه عشر نقیبا دول السرداران مشران. وقال الله فرمایلی والله دی بنی اسرائیل تا انی معکم بیشک زما مدد او نصرت بتا سو سرای خدا ګور مشروط دے لئن قمتم الصلاۃ کپابندیمو کپمز واته تو مزکات ورم کو زکات وامنتم برسلی او زما پټولو پیغمبرانو مې ایمان راړو چې دې کې زما خیره پیغمبرم دې عليه السلام وعزرتموه او د دې پیغمبرانو تعظیم مو کو د دې مدد مو کو. عزرتموهم دو معناګان مفسرین کړي عزمتموهم ونصرتموهم د دې تعظیم مو کو د دې مدد مو کو. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا او قرض مورکو الله ته قرض خيستا. اے قرض حسن ستا وای دا قران کې بار بار راځي. وای هر هغه خیر خیرات ته وای چې د رب خوشاله دی ورکو خد رب خوشاله دی غریب له ورکو اچ ور دی کو نو بیا په کس باد نه او بدر دین وې دیتا قرض حسن وی. ابا دی علماء وی قرض حسن دیتا وی ما کان من حلال حلال مال ندی ورکو حلال مال ندی ورکو نو دیتا قرض حسن وی. دلپ خوشالی ورکے اور پسی بدر دنوے لو کفرن عنکم سیئاتکم خام خالا وی لری بکم معاف بکم تاسو نسیاتکم گناہ نستاسو ولو ادخلنکم جنات خام خاوردن بکم جنتو نتا داس جنتو نتجری چروان بی بہیگی با من تحت حل انہارو لان دید محلات و باغات و داغین نهرنا فمن کفر بعد ذالک چاچ کفر کو پس د دین منکم د تھا سنا فقد ضل سوا السبيل نو بیشک د گمراه شوه د برابر لارنا. دا وادم د بنی اسرائیل نه الہ العالمین و یغستوا فبما نقضهم میثاقهم په سبب د ماثول د دوی غ مضبوطی وادی د دوی لرا. الله سره وعده کړی و د ټولو پیغمبرانو د منلو او د الله د اوامرو د منلو اوه ما تکل عناهم الله وی پلا نتکړي دی مونږه غوي لعناهم پلا نتکړي مودي دی وعده ما تکا وعده ماتول شو پیغمبرانو ته د دروغ نسبت کو ا پیغمبرانی قتل کل وعده ماتول سو د نبی علیہ السلام صفت پتورات شریف کی پټکو الله ویلا عناهم فلانت کړي می دی غوی وجعلنا قلوبهم قاسیا او ګرزول می وزړون دا غوی سخت ای وی عذابونه د الله ډیر دی خو پټولو کې لوی عذاب چې زړه سخت شي ور سخت زړه حق ته حق نه وای باطل ته باطل نه وای او سخت زړه دی ته وای چې دا غاړو قبر او د الله ملاقات او د خپل پیدایش او د ژوندون مقصد ډورایا دیږي نا علی رایات شي چې زنګدن شروع شي وی اللہ اور ند پیدا کرے ابن قیم رحم اللہ وی مگر د سخت زړونو د سوزولو د پارا دا پا عذابونو کی اولوی عذاب دے عذاب یوازی کانی وری دل لی بلکہ ڑی سخ کو دا ڈوے نا چیز سل پیدے نہ حرام تا حرام وی نہ حلال تا حلال وی نہ مور اپلار حق منی نہ دبل مسلمان حق منی ڑ سخ شوے او لطور شوه ده گره ده سخ زده نتائج ذکر که یحرفون الکلمه بدلوی کلمه ده اللہ عم وادعیه داغی ده مناسب و زیونونا سخ زده والا ده اللہ پا کلام او خبرو کی تحریف کونو اگره ده اللہ ده حبیب صفات بدلول و نسو حظا مما ذکرو بهی او هیرا کا او پری خود وی او لوی برخا مما ذا غدینا ذکرو به چه دایتا نصیحت ور کړه شو پاغه پتورات شریف کې چه زما د اخیری پیغمبر دا صفاتو ندی و ایدا هیر ظلم س شیر هیرم د گناهونو وجوی ابن مبارک رحم الله د ابن مسعود رضی الله نو قول ذکر کړی دی ابن مسعود رضی الله نو ایز ګمان کوم چې دا علم د سړی نه چیریږي دا د ګناه د وجې نه هیریږي هر ستیر شون دا د ګناهونو وجدا دی وجنه امام شافعی رحم الله شعر دی وای شکاوت الی وکی ان سو احفظی فارشدنی الی ترک المعاصی واخبرنی بان العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصی و ما خپل استاد وکی ابن جراح رحم الله تا شکایت کچ حافظه می خراب ادا نمو خوای بادام او خراو دا او خراو او خرا و ما ته وی چې گناهونه پریزا علم د الله د طرف نه نور ده او د الله نور نا فرمانو ته نشي ورکه ده د گناهونو د وجه نه هیرم راضی ونسو هیر کما حزن یولو عیسا مما ذکرو به د اغن چې دیته نصیحت ورکړ شو پاغه پتورات کې ولا تزال امشوه تتولو چ خبريږي وا على خائنه منهم فخيانت او په نقصان سرد دوينا الا قليلا منهم مگر لغون ته کسان د دوينه خيانت سره ګناه ده او خيانت سره وعده ماتول دي خيانت سره دایو د مشرکانو مدد کوي لکه يهود او اهل کتاب په غزوه احزاب کې مدد کړو فاعفو عنهم نمافیو کدویتا کتوبه ویستاو جزیه درکا وصفح او مخواروا ان اللہ یحب المحسنین بیشک اللہ من ساتی دنکان سراب ومن الذین او دهغ کساننا دا جار مجرور متعلق دے دا اخذنا پورے التویلی ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل ومن الذین اوداغ کسانو نمم کلکا و مضبوط وادا اغستوا قالو اننا نسوارا چی اغی وائی چی منگا نسوارایو اخذنا میساقهم اغست و منکلکا و مضبوط واد داغوینا چی گورا زما پتولو پیغمبرانو با ایمان راڑی زما دا پیغمبر صفات با بدلوینا فنسو ندیم حیرکڑی و پریخی و حزن یولوی ایسا مما داغسن زکرو بهی چی دیتا نسیت ورکڑشو پاغی فاغرینا بینهم العداوتا را پورتکڑی و پیوسکڑی و منپمند دوی کی دشمنی دا اغرینا ماخوز دے دا غیرانا غیرا غشیتوی چی بلشی سرون خلی اصل مانا دا دی لسوک رازی پیوسکڑی میوا را پورتکڑی میوا لازم کڑی مو و بینهم العداوتا پمند دوی کی دشمنی والبغضاء بغضنا الى يوم القيامه درز د قیامت پوری ابینهم زبیر چا تراجید اے بین الیهود و النصارى یا بینهم اے بین النصارى وسوف زرد ينبئهم الله چ خبردار بور کی دویتا الله بما كانوا يصنعون فحغس چی دی دوی چی کویے دادائی چی سکی نو اللہ بد دی خبردار دی تورکی یا اہل الكتاب کتاب والو خطاب دے دوارو فریقینو تا قد جاکم رسولنا بے شکر آغل دی تاسو تا رسول زمنگا دا رسولنا نمراد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم دے یبین لکم بیان کئی تاسو تا کسیرم مما دا دیرو حغس کنتم تخفون من الكتاب چی وی تاسو چی دامم پوٹول دا اللہ دا کتاب تورات و انجیلنا ہمیشہ مدا پوٹول ويعفو عن كثير او معفي کوي د ډېرو نه چې داغي سرګندولو تسديني ضرورت نشتا قد جاكم بشكر اغل د تاسو ته من الله د طرف د الله نورن نورن رنا لوی نور وكتاب مبين او کتاب روحانا ورا د نور نس مراد دی ندی کې د علما او غن خوالی یو دا چې نور اسلام دی دیم معنا دا او چې نور قران دی و کتاب مبین کې عطف تفسیری دی یاد نور نه مراد نبی کریم علیہ السلام دی دا اللہ دا حبیب صفت دے نور خدا نگنی چھے دا ذات پہ تھے بار غ نور دے دا ذات پہ تھے بار خو بشر دے دا نور دا غید اوصاف ندے کلورت سراج منیر وی کلورت قمرم منیرا وی عدلتے ورت نور ویلی دا نوری دا صفات ندے خدا اصل او د ذات په اعتبار د الله حبيب بشر دے بشک راغله د تاسو د الله د طرف نه نور یو لوی نور چې نور الانوار دے نبی المختار دے و کتاب مبین او کتاب د روحانه وردا نور د الله د حبيب د صفات نه دے ورنه د الله د حبيب د بشریت حياتونو قران کې ډېر دي نن سرولی کې چې سمرا آیاتونو کې ویلي چې انبیا بشر دي او یا آیاتونو زر ضروري کوي بیا باندې تاسو کو سورہ عمران یو کم اتیایم نمبر آیات ته سورہ انعام کې 91 نمبر آیات ده دې کې وایي چې پیغمبران او زموږ پیغمبر دا ټول بشرو سورہ ابراہیم کې یو لسم آیات ده سورہ کہف کی اوصل لسم آیات دے سورہ انبیاء کی درم آیات دے سورہ مومنون کی سلی رشتم آیات دے بیا ورپسې درې دیرش میات دی، بیا ورپسې سلور دیرش میات دی، بیا ورپسې اوم دیرش میات دی. دې ټولو کې وایي چې انبیاء بشر دي. سورة شعراء کی آیات دے یو سل سلور پنزوستم او سورة یاسین کی آیات دے پن لسم، سورة فصلت چیغیت سورة حام میم سجدم وی دیکھ شپگم آیات دے، سورة تغابن کم شپگم آیات دے، سورہ ہود کے ویشتم آیات دے، سورۃ الاسراء کے 93-94 آیات دے، سورہ قمر کے 40 آیات دے. دے ٹولو آیاتونو کی وئی چی پیغمبران بشر دی. اکل گر عنوان بدوئی وئی دا پیغمبر رجال دی، دام دا بشریت آیاتو ندی. کل ورث رجال و رجل وئی لکه سوره اعراف ځان سرولي کوي درش پیتم، الله او انبیاء رجالو. سوره اعراف آیات لري کوي او کم او یایم. سوره یونس آیات لري کوي دویم نمبر. سوره مومنون کې آیات دې پنځشتم او اتم دیرشم. دیکی انبیاء ته اثبات د رجولیت دے، ابشر او رجل او رجال یو شعر. سبا سورہ سبا کی وم آیات دے او درسل ویختم نمبر آیات دے، سورہ فرقان کی اتم آیات دے، سورہ مومن کی اتویشتم آیات دے، سورہ یوسف کی آیات دے یو سل نہم، سورہ نحل کی آیات دے درسل ویختم، او سورہ انبیاء کی وم دے. اکتا سولتول کی دیشی دین سے وام نور پیدا کئی دی دمرا آیاتونو کی وئی چی انبیاء بشر نی، دا نور پسیفاتو کی او صفت دے. اتا سمخ کی اوری دیلیو چی دا نبی بشریت تسلیمول دی ایمان دا صحت دا پار شرط دے. یو سره وی پیغمبر منم او خاتم النبیین منم، قرآن پته نشته چې دا د بشر نو اکدا د ملائکو ک جنات نو، نه اهل علم لیکلی دا عقیده د کفر لا. یهدی به الله هدایت کئ د دې قران په ذریعہ الله من اتبع رضوانه، هر هغه چاته چه غروان شوه دید اللہ درزا ونگئی پسی، سید آیت ورتگئی سبول السلام اغلار د سلامتیا. قرآن د سلامتیا لار خی چه قبر دنیا آخیرت کی بد اللہ دا عذاب نپس بچ کیگی. یا سلام د اللہ نمونو کیو نم دے، نو سبول السلام لار د اللہ، دا اللہ لار قرآن خیچ پاغی با اللہ ملاویگی. ویخرجهم من الظلمات لنور، اور او باسی دید تیرون رناتا، بی اذنی ہی دا اللہ پا حکم و توفیق. ویہدیهم او ہدایت کئی دویتا لار سمی دویتا، الی صراط مستقیم پترف دلار نیغیم. اور الحمدللہ زموږ دا درس شروع او دا تقریبا نیم درس درزو په اعتبار شو او نیم ورځ پاتې دي. تاسو ټول مسلمانان چې نن جمعه تراغلی یې، نو تاسو ټول نور خدمت کې درخواست دی، ګوره بازي مشران د لری لری زین راغلی، ځوانان راغلی، سمر زنانه د لری نه راغلی، تاسم د الله د کتاب د پاره د اوریدو کوشش وکړي. بیا خاص کر ګور رمضان را نږدې دی، رمضان کې څوک ډېر کارونه نه کوي، نو راشه د الله د کتاب واوري، دې ته وخت ورکړي. اوسم د میاش مبارک را روانه د سړې ملا اوتړي، دا ګوره د خیر او د برکاتو نه ډک میاشتا چې دی کې سړی هر قسم عبادت تملا او تړي منځونه او کې تلاوتونه او کې د کې چا وسو طاقت وی خیراتونه او کې زکه د سخاوت میاشتا او د خیر او د برکاتو میاشتا چې پدی کې مالدارا په مال لګولو کې او بل سره مقابله وکي او جڑا کون کی پا جڑا کولو کی او بل سر مقابلو کی زکا دا میاش دا جڑا دا دا دا شوگی رو دا دا دا عبادت دا او دا دا خیر او دا برکاتو دا چی او سن امونگو تاسو ذہنی دی میاش تی تتیاریو چی دی که بدا رزی قرآن او رو او سن اللہ نو غوارو چی دا شپیه با تراویح کوو زکابل کال موږ سره ګور رمضان او اعتکاف کې کسان ناشتو او ځوانانو بډاګان هم نو موږ سره ابل کال درس کې مو په رمضان کې مو په اعتکاف کې وو نن په خاورې امبار دي لاخر کله به موږ د اخرت دا کار کوو د اخرت دې کار ته زمای عزت مندو توجه پکار دا او اړه کیو وای چې اعتکاف لبم کینم غټه تراویح بم کوم خوبونه میټور عمر ډیر کړی دی کې سړې کم خوب کوي د میاشتې د خوبونه چې بازي سړې پکې دومره خوب کوي چې اگر رمضان پسې پدی نه ده خفا ا خوبونه پسې خپه ده به کې خبره وایي هر وړ ډیر زیات خوب بم پکې کولو اوسګار نه دا د خوبونه د داد شوګیرو میاشتہ دا اللہ حبیب بدی کی سوکن ملاوے اتڑلا خاص کر اخیر عشرہ کی دا اللہ حبیب ببس مسجد کے معتکف شو اب یا بشپا و رسپ مسجد کے او یا سوش پی تراوی ہم دا سکری چه صحابو تا وی سوخ بے ختمو لی وی مونگ سر بیارا و جی پیش منے بوکڑے شو کنا دا اللہ حبیب بدا ماسخوتن نا ادھرے دو ردا یاره بابا چې پښمنه به وکړه بیا د امت د شفقت د پاره نور نه لیکړي امیر المؤمنین خلق جماعت کې راځه مکړي الحمدلله ګور دي کې مساجد ډک شې دي کې شیاطین وتړلې شي او دي کې وې روزانه ملائک اعلان کوي حدیث پاک دی یا باغی الخير اقبل ويا باغي الشر اقصر اے د خیر لټون کیا ک خیر لټې نو دا د خیر میاش ترا متوجې شو او اے د شر لټون کیا دا خو د شر میاش نه د شر نه بنشا اد دې میاش دی او د کتاب الله په منس کې مناسبت ده تاسو لپته ده چې د رمضان په میاش کې به زمونږ پیغمبر علیه السلام شکل روزانه به جبرئیل د برن راکوزیدو یدارسه القرآن دا معنا ده کله به جبرئیل علیه السلام قرآن می او سید العالمین به غوګنی ولو اکله به د الله حبیب وی جبرئیل به غوګنی ولو اجه سمرا مرګ ته نږدې کې ډېرې وي د الله حبیب چې کوم خیرانه رمضانو د جبرئیل راغې دوه پیری ور سره قران وې ایسمر چې یو رمضان نبل شنو ور نږدې شو مرګ لکنه نو کار غره ډېرول پکار دی کمول دی پکار پکم اخیرنی رمضان چې د الله حبیبو نو پدغه میاش کې ور سره دوه پیری قران وې نو روزه په خله قران ویل دا غره ډیر لوی اجر دی قبر کې ودا سړی ډیر په پریشان ای او الله زموږ ملشي قبر ډیر د خطرې ځای دی کړه آیا عالم وای چالوی کدی کې ماران لړمانا نه جنت او دوزخ نه وي دا ته شکند عذاب لګي چې پکند کې وردن نه کې در پسې دومره خارې واچولې دا مړ په وحشت کې وي او خاص شکل وال ورته راشي نو دې ورته وي استارات لن دې مبارک وي استا دا خیسته شکل دی مبارکی ته سوکې ددا قران راغلی قسم دې دا سید وفا نه ډک کتاب دی کنن مخبل کو دی وخاور ترازی ادا خواګه خو غبچی به در باندې اخار واره یا نه اک وېړو لیدر نه برازي اک در سره یې سارم شینو سکول نشي کو بکی قران به خبر ثور دند شي وای با ان الذی ازمعت نهارک و اسهرت لیلک دی وای ته شو کی وای زغه کتاب امکنه ستا روجه یاد نه د چټول شپه ټول رز به تګوي خو زبه د لستم ازاغه کتاب ام خلق به بیغم او دشو اتا به په ما شوګری کوله نو دا غره د شوګیرو او د تندو کتاب ده ټول ورته ان شاء الله تیار یې کنه یې تیار ها بھائی اګور رزق والا مالک الله ده ډیر کارونه مکړي نو کدا میا سره قران ته شوټیو کی هم باغ رزق کې الٰه العالمین سون کی کمه برانه ولی د رزق مالک دی کتاب سره رزق ډېریږي کمی گینا دی کتاب سره سکی ځاسي کله ناکله تپوس کو مودا مشاهده دا ستاسو رزق رمضان کې ډېر وی کده رمضان نمخ کې ډېر دی تاسو له واه اکار رمضان کې ډېر کوي کده رمضان نمخ کې ډېر کوي رمضان کې هر څو کار مختصر کی خو رزق له ډېر شوی ټول خلقو کتاب الله راغسته که یو مسلمان کور تلاړو نو خزائن ګین دی لونه ټول له قران مخله کور کې پروتي پروتي کني پروت اګه مسجد لراله ټول جمعه ډک دی قران مخله دی نو د برکت کتاب خلقو راواغ سکار کم دی خو رزق ور سره شو رزق ور سره الله ډیر کو ندی تم لاو تھړای چې ان شاء الله دا میاش الله دې زموږ استادو د ټولو نصیب کی او د دې برکات دې الله زموږ نصیب کی او د دې د برکات نه دې محروم کای مونږ الله نه ځکه الله حبیب وای محروم دې هغه څوک چې د دې میاش ته د برکات نه محروم شو الٰه العالمین زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې اللهم انا نسالک باننا نشهد بانک انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې الله مونږ ته زموږ استادانو والدینو ته مړو ژوندو اصول فروع ته واړه او لوی ګناهونه معاف کړي الله په پوره پوره دین مونږ ټولو لدتلو توفیق راکړي یا رب کریم تدخل کتاب پسې د بندگانو دعاګانې قبلې په تمام دنیا کې چې کمزه مسلمانان در په در پریشان دي اپ مصائب او مشکلاتو کې الله ته د ټول امت دینی دنیوي پریشانې لري کې الله د ټول امت دینی دنیوي حاجتونه تر سره کې الله زموږ د ټول حاضرین او غایبین او کم حاجتونه دي دینی او دنیوي په خپل رحم او کرم یې پوره کړي او سمره پریشانای دی الله غ پریشانای ختم کی دعا او غواړی سمره بیماران دی بازی بیماران په هسپتالونو کې دی زموږ دی طالباتو کې زموږ رشتہ دارو کې شدارن بچالو بیمار دا دعا ورته غواړی چې الله غوی تا او ټول بیمارانو ته شفای کامل ورنسی کی دا زموږ د درس طالب العلم موادی دی کې مخکې نه دی غریبی تکلیفو الله په هر څه قادر دی دعا ورته غواړی یا الله سمره بیماران دی کورونو کې هسپتالونو کې زموږ دي طلباء او طالباتو کې یا په نور مسلمانانو کې یا الله ته ټول ته شفای کاملا عاجل ورنسیب کړي الله کوم بیمارانو ته دعا درخواست کړي الله مو خود ایبونو نقصانات نه ډکيو خودی د پاره مو له دعا وای چې ستاسو کتاب مو مخله دی رب کریم ته زموږ دعاګانې د دې مسلمانانو په حق کې قبول کړي دا بیماری پریشانی مصائب د ټول امت نه لری کړي بی ګنا بندیوان الله د بندر اخلاص کړي د هر امتی د مال جان او د حیا حفاظت وکړي د چا دشمنی طرف غنۍ دی الله په دوستۍ او محبت بدل کړي الله زموږ د ملک او ټول ملکونو کې چدا د اسلام په نوم جوړ شوی امن او امان راوړي الله پدې کې داسې خلق او تا د مسلمانانو مشری په لاسو کې ورکي چې هغه د دین او د ملک د پاره خیر خواوي او الله که د دین او د ملک خیر خواني نو د داسې خلکو د مشرۍ نه مونږ ته په خپل رحم او کرم نجات راکې الہ العالمین. زموږ دا ټول طلباء او طالبات او عامرونه چې د ساره نه ناشتي د قران د دې علم د پاره سینې پرانځي با عمل د قران عالمان او عالمات ته جوړ کی. زموږ د دې طلباء او پلنګر کیسه مسلمانان منډې ترډې وای چا خو منډې ترډې والي او الله ته رسیدلی الله ته ور سره د رحم او کرم معاملې وکړي. الله د دې طلباء او خدمات کړي او ډېر پنرې کړي الله ته ور سره د رحم او کرم معاملې وکړي. بازی کسانو زمند طالبانو خدمت وکولو او سمالی پریشانو سره مخله شوی یا الله ته ورته د غیب او درس کی حلال دروازه کلاو کی. اوس موجوده زمند دي طلباء او لنګر کی کم مسلمانان منډه ترډه وای یا الله ته په مال اولاد کی خیر او برکات واشه. د دې درس او د ټولو درسونو او د ټولو دینی شوبو ضرورت د غیب نه پوره کی او الله دا په خیر عافیت باندې اختتام تورسه. زمونږ د دې درس ارس قسمه رکاوټونه الٰه العالمین لری کی. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.